शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद ज्ञान कांड का भी आरंभ में अश्वमेध याग का उपासना का कथन हुआ है। अश्वमेध ये कर्म में श्रेष्ठ है, कर्म में श्रेष्ठ है अर्थात इसका फल भी सभी से उच्च कोटि का है, हिरण्यगर्भ पद को भी प्राप्ति कर सकता है। जब इसका भी फल संसार गति देने वाला है, अन्य कर्म का और क्या फल, मतलब क्या कहना है। इस न्याय से अर्थात समस्त कर्म फल से विरक्ति होने के लिए इसको ज्ञान कांड में रखा गया कि अश्वमेध फल जो हिरण्यगर्भ उस पद से भी विरक्त हो जाने से ब्रह्म विद्या में अधिकार, ऐसा कहा गया। आगे अश्वमेध उपासना का मंत्र आरंभ हुआ। अश्वमेध उपासना यहाँ जो कहा जा रहा है ये तो अश्वमेध कर्म करने वाला जो राजा है वो राजा ये उपासना करेगा। उसके सामने तो अश्व है, तो अश्व का विभिन्न अंग में अन्य अन्य दृष्टि करके उपासना करें। अन्य अन्य दृष्टि अर्थात प्रजापति का विभिन्न अंग, उसको अश्व का विभिन्न अंग में ये कल्पना करें। ये मंत्र का व्याख्यान तो हुआ था, अभी भाष्य आरंभ होगा। पृष्ठा 20 वहां से चलेगा। टीका एवं उपनिषद आरंभ स्थिते प्राथमिक ब्राह्मण योर अवांतर तात्पर्य आह। अभी उपनिषद आरंभ होना है तो क्योंकि इसी से ब्रह्म विद्या ज्ञान उत्पन्न होने से ये संसार उसका कारण और अज्ञान तो समूल संसार का नाश करेगा। मूल अज्ञान अज्ञान के साथ संसार का नाश करेगा। ये निश्चय हुआ कि उपनिषद आरंभ किया जाएगा। प्राथमिक ब्राह्मण यो हो, ये प्रथम जो प्रथम और द्वितीय ब्राह्मण इनका अवांतर तात्पर्य आह। अवांतर तात्पर्य जहाँ शब्द व्यवहार होता है अर्थात बीच में होने वाला तात्पर्य, अवांतर अर्थात अंतर बीच, बीच में होने वाला तात्पर्य। तो अवांतर तात्पर्य अगर यहाँ कहते हैं तो उसका एक मुख्य तात्पर्य रहेगा, उसको न नव टिप्पणी दिए हैं। महत् तात्पर्य तो समस्त उपनिषदाम ब्रह्म विद्यायाम एव इति बोध्यम। सारे उपनिषद का महातात्पर्य, महातात्पर्य तो ये आन महत समानाधिकरण हो जाती, समानाधिकरण जातीय महत का तकार को आकार हो जाएगा। तो महातात्पर्य सारे उपनिषद का तो ब्रह्म विद्या ही है, अर्थात उपनिषद, उपनिषद शब्द का अर्थ है वास्तविक ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या शब्द का अर्थ है ब्रह्माकार वृत्ति। ब्रह्माकार वृत्ति ये उपनिषद का विचार से होगा, इसलिए वो मंत्र को उपनिषद कह दिया गया, ब्रह्म विद्या कह दिया गया। तो ब्रह्माकार वृत्ति को उत्पन्न कराएंगे जो मंत्र, उसको फिर ब्रह्म विद्या कह दिया गया, उपनिषद शब्द से उसको कहा दिया गया। और वो मंत्र इसे ग्रंथ में है बोल करके इसे ग्रंथ को भी उपनिषद कह देते हैं। वास्तविक उपनिषद शब्द का अर्थ है ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्म विद्या ज्ञान। उपनिषद अर्थात ये गोपनीय से गोपनीय, सबसे अधिक गोपनीय है। तो ये गीता में है ना, विद्या गुह्य मध्यात्म संगीतम ऐसा है, तो ये सबसे गुह्य है क्योंकि इसका अधिकारी है, तभी तो दान किया जा सकता है, अनधिकारी में हानि करेगा। महातात्पर्य तो ब्रह्म विद्या है, अवांतर तात्पर्य अभी कहते हैं। तत्र तावत भाष्य में, तत्र तावत अश्वमेध विज्ञानाय उषावा अश्यस्य इत्यादि। तत्र तावत, तावत तीन नंबर टिप्पणी, आदौ ब्राह्मण आरभ ब्राह्मणाभ्याम अश्वमेध उपासनम उच्यते। तत्र आद्येन अश्व विषयम ग्रह विषयम से दर्शनम, द्वितीयेन अग्नि विषयम इति भेद। प्रथम दो ब्राह्मण का अवान्तर तात्पर्य क्या हो गया, कहते हैं प्रथम ब्राह्मण में अश्व का उपासना कहा जाएगा और ग्रह का, ग्रह अर्थात पात्र, एक कहेंगे एक सुवर्ण पात्र एक रजत पात्र, ये दोनों पात्र का भी यहाँ विचार होगा, ये प्रथम ब्राह्मण में होगा। और द्वितीय ब्राह्मण में अग्नि विषयम, अग्नि विषय का विचार होगा। तो ये प्रथम दो ब्राह्मण में ये दोनों विचार होंगे, ये अवान्तर तात्पर्य कह दिया। क्यों ये दोनों कहते हैं कि उषा व अश्व से ये अश्वमेध विज्ञानाय, अश्वमेध कर्म का जो उपासना, विज्ञान उपासना, चार नंबर टिप्पणी विज्ञान उपासना, अश्वमेध कर्म में जो उपासना होना है उस उपासना का ज्ञान के लिए यहाँ कहा जाता है उषा व अश्व से इत्यादि मंत्र। तत्र अश्व विषयम एव दर्शनम उच्यते प्रधानाद अश्वस्य, अश्व विषयम दर्शनम, दर्शनम अन्य पदार्थ हो गया, अश्व विषयम समास है, तो अश्व अश्व विषयो यस्य दर्शनस्य, दर्शन उपासना, जिस उपासना का विषय है अश्व। अभी अच्छा टीका में देखिए, टीका में तो ये आगे पृष्ठा में दक्षिण पार्श्व में है, आप लोगों का दक्षिण पार्श्व में एक किस्सा दक्षिण पार्श्व में है, कहाँ है टीका, अच्छा टीका में इसी पृष्ठा में है, ठीक है अभी तो हाँ इसी पृष्ठा में है, एक पंक्ति यहाँ है, आद्यस्य पुनरअवान्तर तात्पर्यम दर्शयति। आद्य अर्थात तो प्रथम ब्राह्मण, दो ब्राह्मण का अवान्तर तात्पर्य कह दिया, मुख्य तात्पर्य तो ब्रह्म विद्या, अवान्तर तात्पर्य अभी कह दिया गया टिप्पणी में, वो दोनों में से प्रथम का, प्रथम जो अर्थात ब्राह्मण उसका फिर तात्पर्य कहते हैं। तत्र अश्व विषय में वो दर्शनम उच्यते, कहा गया था टिप्पणीकार कहे थे प्रथम ब्राह्मण में अश्व और ग्रह का बात होगा और द्वितीय ब्राह्मण में अग्नि विषय का, इसलिए तत्र तत्र अर्थात आद्य ब्राह्मण में अश्व विषय का दर्शन उपासना कहा जाएगा। आगे टीका में, ननु अश्वमेधस्य अंग बाहुल्य, अंग बाहुल्य अर्थात अंगानां बाहुल्यम, अश्वमेध एक मतलब दीर्घ कर्म है, एक वर्ष व्यापी कर्म है, उसमें बहुत सारे अवान्तर अंग है, तभी पूर्व पक्ष कहता है कि अश्वमेध में बहुत सारे अंग है, कस्मात अश्वाख्य अंग विषय में वो उपासना उच्यते, इतने सारे अंग है तब आप अश्व विषय को उपासना क्यों कहते हैं, अश्वमेध कर्म में बाकी बहुत पदार्थ व्यवहार होंगे तो ये अश्व विषय को अर्थात अश्व को लेकर के उपासना करना है ये क्यों कहते हैं, आप अन्य पात्र को लेकर के उपासना कह सकते थे अथवा अन्य कितने पदार्थ व्यवहार होंगे वो सब को लेकर के उपासना कह सकते थे, ये शंका होने से भाष्य में उत्तर दे दिए प्राधान्याद अश्वस्य, द्वितीय पंक्ति में है वाक्य का आधा में, प्राधान्याद अश्वस्य, अश्व प्रधान है इसलिए अश्व विषय को उपासना कहा जाता है। आगे टीके में कहते हैं तदेव कथम, तदेव कथम, तद पद से किसको अभी आक्षेप कर रहा है, अभी क्या कहा गया अश्व का प्राधान्य है, अश्व का क्यों ग्रहण किया गया, उत्तर दे दिया प्राधान्य है, अभी कहते हैं तदेव कथम प्राधान्यम कथम, अश्व का प्राधान्य कैसा है, तो इसलिए आगे दे दिया ये प्रतीक ना प्राधान्यम, क्यों भाष्य में कहते हैं प्राधान्यम च, क्योंकि उसी को आक्षेप करता है, प्राधान्यम च तन नामांकितत्वात् क्रतु हो, वो क्रतु अश्वमेध क्रतु तन नामांकित अर्थात तन नामना अंकित, अंकित अर्थात उक्तम, अश्व के नाम से ही ये क्रतु कहा गया है इसलिए अश्व प्रधान है। अच्छा आगे टीका में, प्रजापति देवताकत्वाच्च, देवताकत्वाच्च अश्वस्य प्राधान्यम, ये जो अश्व है ये अश्व का देवता है प्रजापति, तो अश्व का देवता है प्रजापति अर्थात ये अश्व को प्रजापति के लिए उत्सर्ग किया जाएगा अंतिम में, और ये प्रजापति के लिए जब अश्व का उत्सर्ग किया जाएगा ये अश्व को संस्कार करके उत्सर्ग करना है, उसके लिए अर्पण कर दिया जाएगा, वो उसको घुमाएंगे पूरा जहां जहां घूमेगा अंतिम में उसका बलि दिया जाएगा, तो ये जो अश्व को जिसको आप अर्पण करेंगे वो संस्कार संस्कारित तो हो करके देना चाहिए, देखो ना सब्जी लाया और सीधा उसको डाल दिया कढ़ाई में, ऐसा नहीं, तो इसी प्रकार कहते हैं संस्कार वो अश्व होना चाहिए, अश्व का संस्कार के लिए वही उपासना किया जाएगा, अश्व का विभिन्न अंग में ये सब उपासना करेंगे। प्राजापत्यत्वाच, ये अश्व प्राजापत्य है, प्राजापत्य में शास्य देवता, तो शास्य देवता अर्थात प्रजापतिर देवता अश्य उसे, तो यहाँ शास्य देवता से अण नहीं होगा क्योंकि प्रजापति में पति उत्तर पद है, तो द्वितीय द्वितीय द्वितीय पति उत्तर पद, तो प्रजापतिर देवता अश्य इति प्राजापत्य, प्रजापति विराट अर्थात ये विराट के लिए ये उत्सर्ग किया जाएगा इसलिए, और विराट व्यापक है, व्यापक होने से वो प्रधान है, व्यष्टि जो होगा वो प्रधान, समष्टि जो होगा प्रधान होगा, तो ये अश्व का देवता विराट है इसलिए भी ये प्रधान है, समष्टि जो है प्रधान होता है, और अश्व के नाम से ही ये क्रतु का कल्पना हुआ। आगे टीका में प्रतीकम आदाय व्याचष्टे, अभी मंत्र का प्रतीक है उषा व अश्वस्य मेध्यस्य शिरः, इसको लेकर के व्याख्यान करते हैं भाष्य में, ये टीका अभी दक्षिण पार्श्व में चलेगा। उषा इति ब्राह्मो मुहूर्त, उषा इति अर्थात प्रतीक कथन कर दिए, ब्राह्मो मुहूर्त उषा, तो प्रातः काल इसको उषा कहते हैं, यह टिप्पणी दी है। अच्छा नहीं है, तो ब्राह्म मुहूर्त उषा, वे शब्द स्मरणार्थ मंत्र में है उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिर, वहां उषा वै अवधारण अर्थ के लिए, तो वै को एच ए वाय होकर के हो गया वाय, फिर यकार लोप हो गया लोप साकल्यस्य, उषा वा प्रसिद्धम, वे शब्द स्मरणार्थ प्रसिद्धम कालम स्मारयति, वे शब्द स्मरणार्थ, यहाँ तक वाक्यांश हो गया, वे शब्द स्मरण करवाने के लिए किसका स्मरण करवाएंगे, कहते जो प्रसिद्ध है जो ज्ञात है उसी का ही स्मरण करवा देंगे, कहते थे ना वो आए थे, जब ऐसा कह देंगे, कोई सामान्य आदमी के लिए नहीं कहा जाएगा वो आए थे, कोई महापुरुष के लिए कहा जाएगा। टीका में वो थोड़ा इतना महत्वपूर्ण है, आगे कहिए कि अच्छा आगे पृष्ठ में है, आगे पृष्ठ में आएगा, आगे टीका में स्मरणार्थत्वम एव निपातस्य स्फुटयति, वे शब्द स्मरण के लिए है, स्मरण स्मरण अर्थात स्मरण करवाएगा, क्योंकि नीच हुआ है स्मृति से नीच करके स्मरण बना अर्थात स्मरण करवाने वाला वही शब्द है, तो निपातस्य निपात वही ये स्मरणार्थ है, स्मरण करवाने के लिए ही इसको स्पष्ट करते हैं प्रसिद्ध काल। आगे टीका में शास्त्रीय लौकिके च व्यवहारे प्रसिद्धो ब्राह्म मुहूर्त स्तम कालम इति यावत्, शास्त्रीय व्यवहार लौकिक व्यवहार दोनों में ये ब्राह्म मुहूर्त ये काल ये प्रसिद्ध है, यहाँ छह नव टिप्पणी दिए हैं बड़े महाराज जी। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धियेत धर्मार्थावनुचिन्तयेत् काय क्लेशांश्च तन्मूलान् वेदतत्त्वार्थमेव च, तो यहाँ कहते हैं ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धियेत जग जाए, प्रातःकाल जग जाए ये पहला काम कहते हैं, धर्मार्थौ अनुचिन्तयेत् धर्म और अर्थ इसका चिंतन करे प्रातःकाल जग करके, अर्थ अर्थात प्रयोजन हमको क्या प्रयोजन है धर्म का चिंतन करें, और काय क्लेशांश चिंतयेत् जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कहते हैं प्रातः काल में उठ करके इसका भी चिंतन करें, काय क्लेशांश और तन मूलान ये हमको शरीर में विपत्ति क्यों होता है, ये दुख होता है, ये दुख का मूल क्या है, क्यों दुख भोगना पड़ेगा, क्या होने से दुख भोगना पड़ता है, अधर्म, तो इसलिए कहते हैं तन मूलान, तन मूला अर्थात अधर्म पापकर्म, पापकर्म होने से ये काय क्लेश होता है, और वेद तत्वार्थम एवच वेद का जो तत्व है उसका भी चिंतन करें, अर्थात ये शरीर का क्लेश उसके चलते जो पापकर्म इसका चिंतन करें उससे निवृत्त होने के लिए, और वेद तत्व का भी चिंतन करें वही अर्थ है अर्थात पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ है, तो ब्राह्म मुहूर्त में ये सब करना चाहिए, इसलिए अर्थात कहते हैं ना साधन में तो साधक बन गया प्रथम कार्य यही है। तो सुबह उठ जाने का अभ्यास है तो कभी कभी यहाँ जो लोग आते हैं रहने के लिए हम लोग पहले पूछ लेते हैं सुबह उठने का थोड़ा अभ्यास है तो, नहीं तो यहाँ तो पहले वही कठिनाई हो जाते हैं कहते सुबह उठना ये तो कठिन हो जाता है। तो ये अभ्यास अन्यत्र है तो अच्छा चीज है। पुराने समय में तो अर्थात ये तो एकदम लोगों का अभ्यास ही था, कितने भी कुछ भी हो तो प्रातः काल ही उठ जाना है। पांच बजे तक भी सोया रहेगा तो मतलब पांच बजे तो भी तो कहेंगे क्या इतना सोता है, पांच बजे तक उसे नहीं चलना है। आगे ठीक है हमें उससी शिरह शब्द प्रयोगे दीनावयवेषु तस्य प्राधान्यम हेतुम आह। उषा व अश्वस्य शिरह उषा व अश्वस्य शिरह उषा व अश्वस्य मेध्यस्य शिरह मंत्र इस प्रकार है ना उषा व अश्वस्य मेध्यस्य शिरह मेध्य अर्थात तो जिसका बलि दिया जाएगा। तभी उससी शिरह शब्द प्रयोगे तो अश्व का जो शिर है उसमें उषा का भावना करें, उषा हो गया अश्व का शिर। अभी उससी शिर शब्द प्रयोग तो उषा में शिर शब्द का प्रयोग किया गया अर्थात शिर को उषा मान करके उपासना करें, चिंतन करें। क्यों कहा गया? क्योंकि शिर शरीर का प्रधान भाग होता है और उषा कहते हैं दीनावयवेषु तस्य प्राधान्यम प्रातः काल प्राधान्य है। इसलिए जब ये ठंडी थोड़ा अधिक आता है ना हम लोग एक बार महर्षि को बोला कि महर्षि थोड़ा पाठ को सात बजे कर देते हैं ताकि महर्षि कठिन है ना मतलब आधा घंटा और ये सब हवा इत्यादि लगने से तो महर्षि बोले नहीं रहने दो वही समय ही अच्छा है तो अंधेरा है बिल्कुल लोगों को आने में कठिन है महर्षि बोले नहीं रहने दो वही होगा क्योंकि उस समय में ग्रहण अच्छा होता है सुबह ये सब। और महाराज जी कहेंगे देखो जो लोग संगीत गान करते हैं वो भी कितने प्रातः काल उठ करके शब्द करते हैं तो वो लोग और उसके लिए करते हैं और ब्रह्म विद्या चाहने वाले ये नहीं कर पाएंगे तो इसलिए रहने दो साढ़े छह ही समय। ये दीना वयवेशु तस्य प्राधान्यम प्रधान है उषा काल प्राधान्य। आगे ये भाष्य में है प्राधान्य पूर्व पृष्ठ में वे शब्द स्मरणार्थ प्रसिद्धम कालम स्मारयति शिरः प्राधान्यात् शिर प्रधान है इसलिए उषा भी काल में ये दिवस में प्रधान है दोनों में साम्य कहा गया। शिरश्च प्रधानम शरीरावयवानम शिर शरीर अवय में प्रधान है और दिवस में उषा ये प्रधान है। अश्वस्य मेध्यस्य मेधार्हस्य यज्ञस्य उषा शिर इति संबंध ये मंत्र में कहा गया उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिर। तो यहाँ टीकाकार कहते हैं अश्वस्य मेध्यस्य शिरा शिर उषा क्योंकि हमारे सामने अभी मेध्य अश्व है उसका शिर हमको दिख रहा है कहते हैं इसमें आप उषा का चिंतन करें जो सामने में है पर्वत दिख रहा है उसको कहेंगे बन्नीमान। तो इसी प्रकार की यहाँ उपासना करने के लिए जो ज्ञात पदार्थ उसका अनुवाद करके उसमें जो आरोप किया जाएगा उसको बाद में कहते हैं। अश्वस्य मेध्यस्य मेधार्हस्य मेध्यस्य का अर्थ मेध अर्ह बलि देने का जो योग्य है यज्ञस्य याग संबंधी उसका उषाह शिर इति संबंध इस प्रकार की अन्वय करना है। टीका में इसको सब बताते हैं तथापि कथम तत्र तत्शब्द प्रयोग कथम तत्र तत्शब्द प्रयोग तो उसका ऊपर वाक्य में कह दिया था ठीक उसका ऊपर वाक्य में अभी कथम तत्र तत्शब्द ये दो शब्द कहा गया। अभी देखिए तत्र तत्शब्द ऊपर वाक्य के अनुसार तत्र से किसको लिया जाएगा ठीक उसका ऊपर वाक्य है टीका में देख रहे हैं ना उससी तत् शब्द प्रयोग शिर शब्द प्रयोग उषा को शिर ऐसा कह दिया गया कथम तत्र तत्शब्द प्रयोग इति तत्र आह शिरस्य प्रधान शिर शरीर का प्रधान है इसलिए उषा दिन का अवय में प्रधान है शिर शब्द प्रयोग हो गया। उषा अर्थ में प्रातिपदिक है उषस उस अर्थ में शिर शब्द का प्रयोग ऐसा वासी बने यह इसे अर्थ में नहीं उस विषय में, विषय में अर्थात हम उषा का चिंतन करेंगे कहाँ कहते हैं सिर में, सिर सत्य विषय सत्य में। अश्वमेधिका स्व शिरसी उषसो दृष्टि कर्तव्य इति आह। प्रथम पंक्ति कह देगी कि उषसी शिर शब्द, उस में शिर शब्द कहा गया अर्थात हमको लगेगा कि हम उषा में शिर का चिंतन करें क्योंकि उषसी को सप्तमी कह दिया गया ना, उषसी शिर शब्द इस प्रकार लगेगा। तो कहते हैं नहीं, अश्वमेधिक अश्व शिरसी उषस्व दृष्टि स्पष्ट कह देते हैं। अश्वमेधिक जो अश्व है वो अश्व का जो शिर है उसमें उषा का दृष्टि करें। ऊपर पंक्ति है उषसी उषस में सप्तमी, किंतु यहाँ कहते हैं कि शिरसी शिरस में सप्तमी, शिरसी उषा दृष्टि इस प्रकार के कर्तव्य अश्वस्य इति भाष्य में कह दिया, अश्वस्य शिरसी उषा दृष्टि करें इस प्रकार के। इसलिए शिव जी के सामने बैठे होते हुए उपासना करते हुए किस प्रकार की करेंगे तो ये व्यापक ही है। अगर शिव जी का उपासना करने का समय दो चार बार हमारा बुद्धि में आएगा ये व्यापक ही है, ये तो हम खाली यहाँ ऐसे उपासना करते हैं ताकि अर्थात हमको थोड़ा कर्मपरक भी हो जाए। कर्मपरक अर्थात केवल उपासना करना, चित्त अगर बहुत विक्षिप्त होता है इसलिए थोड़ा साथ में कर्म भी देते हैं। हम यहाँ जल चढ़ाते हैं किंतु इतना परिच्छिन्न नहीं है, अर्थात व्यापक शिव जी है किंतु हम यहाँ जल चढ़ाते हैं अभिषेक करते हैं इस प्रकार व्यापक व्यापक बार बार चिंतन करें। आगे टीका में कालादि दृष्टिर अश्वांगेशु किम इति क्षिप्यते, अश्वांग दृष्टिर एव तेषु किम न स्यात्। अभी पूर्व पक्ष कह रहा है आपने ऊपर पंक्ति में कह दिए कि अश्वमेधिक अश्वमेधिक अश्व का शिर में उषा दृष्टि करे, ये विपरीत तो क्यों नहीं करेंगे क्योंकि उसका ऊपर पंक्ति कह रहा है उषसी शिर शब्द है तो शब्द के अनुसार क्यों ऐसा नहीं करेंगे। पूर्व पक्ष कह रहे हैं कालादि दृष्टिर अश्व अंगेशु किमिति क्षिप्यते क्षिप्यते आरोप्यते, काल का दृष्टि अश्व का अंग में क्यों कर रहे हैं। अश्व अंग दृष्टि रेव तेसु किम न स्यात्, अश्व अंग दृष्टि तेसु तेसु अर्थात अभी पूर्व पंक्ति देखिए कालादि दृष्टि अश्व अंग में कर रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, अंग दृष्टि क्यों उसमें नहीं करेंगे कालादि में, आप क्यों अंग में काल दृष्टि करते हैं, क्यों आप अंग दृष्टि को काल में क्यों नहीं करेंगे। तो उषा में अश्व का शिर दृष्टि ये करना चाहिए, पूर्व पक्ष का यह है अश्वांग दृष्टि रेव तेसु तेसु अर्थात कालादिशु उसमें क्यों नहीं करेंगे किंग न सियात इति आशंक्य आह। इसका उत्तर देते हैं भाष्य में कर्मांगस्य पशोः संस्कर्तव्यत्वात् कालादिदृष्टयः शिर आदिषु क्षिप्यन्ते, हमको काल का संस्कार करना है ना अश्व का संस्कार करना है, अश्व का संस्कार करना है इसलिए हम अश्व में वो दृष्टि करेंगे ताकि अश्व का अंग सब संस्कारित हो जाएंगे। कहते हैं कर्मांगस्य पशोः, कर्म का जो अंग है पशु उसका संस्कर्तव्यत्वात् उसका संस्कार करना है इसलिए कालादिदृष्टयः शिर आदिशु, शिर आदि हो गया अंग उसमें कालादि दृष्ट क्षिप्यन्ते आरोप्यन्ते किया जाता है। टीका में अंगेशु अनंगमति क्षेपे हेतुअंतरम आह, अंगेशु अश्व का अंग में अनंगमति, अभी अश्व का अंग में हम कालमति कर रहे हैं मति बुद्धि काल बुद्धि कर रहे हैं तो ये हो गया अनंग काल हो गया अनंग, अनंगमति क्षेपे अर्थात उसमें आरोप करने से क्षेपे सात नंबर उस आदि दृष्टि आरोप है वही आरोप करना। हेतुअंतरम आह दूसरा हेतु कहते हैं भाष्य में प्राजापत्यत्वम च, प्राजापत्यत्वम प्राजापत्यत्वम च च कह करके टीका में कहते हैं अश्वस्य सेत्स्यति अश्व का सिद्ध होगा। अभी अश्व में अगर काल को सब आरोप कर देंगे काल हो गया प्रजापति का अवयव सब, अभी अश्व में हम काल को आरोप कर दिए काल का विभिन्न अवयव को आरोप कर दिए, काल का अवयव अर्थात प्रजापति का अवयव, काल का अवयव का आरोप किए अर्थात प्रजापति का अवयव को आरोप कर दिए अर्थात अश्व को अभी हम प्रजापति रूप मान लिए तो उसी को कहते हैं प्राजापत्यम प्रत्यत्वम अभी हम अश्व को प्रजापति बना दिए तभी अश्व में ये प्राजापत्यत्व ये धर्म आ जाएगा। प्राजापत्यत्व च टीका में उसके लिए कहते अश्वस्य सेत्स्यति इति शेष, शेष अर्थात इतना वाक्यांश जोड़ करके अर्थ करना चाहिए। प्राजापत्यत्व च अश्वस्य सेत्स्यति, अश्व प्राजापत्य हो जाएगा अर्थात प्रजापति देवता अश्व ये हो जाएगा। धातु है यहाँ सिद्ध सिद्ध गतो, ये किंतु जो भुआदिगण्य धातु वो नहीं, ये है अदादिगण्य धातु, क्योंकि भुआदिगण्य धातु का तो शेधति बनेगा, मूर्धन्य ना, ये तो ईट नहीं है ना। भुआदिगण्य जो होगा शेधिष्यति बनेगा, क्योंकि उसको ईट होगा सप होगा, वहां तो सप नहीं है, उसको गुण हो जाएगा, ईट होने से शेधि हो जाएगा लघुपद गुण होकर के, सेधी के आगे जब शिय होगा लिट में तब उसको मूर्धन्य हो जाएगा, सेधी श्योति भुआदिगण्य वाला बनेगा। ये अदादिगण्य में है सिद्ध सिद्ध गतो अर्थ समान है तो उसको किंतु अदादिगण्य होने से अच्छा वहां अनिट है, अदादिगण्य का खाली बात नहीं ये अनिट है, अनिट होने से फिर और सेधी नहीं हुआ, सेध हो गया ध को खरीचो से तो हो गया सेत श्योति अर्थात सिद्ध होता है, अश्व प्राजापत्य सिद्ध हो गया। तत्र हेतु अश्व कैसे प्राजापत्य हो गया उसमें क्या हेतु है तो भाष्य में कहते हैं प्रजापति दृष्टि अध्यारोपणात्, प्रजापति का दृष्टि उसमें अध्यारोप कर दिए, जिसमें जो दृष्टि करेंगे आपको वही लगेगा, फिर प्रजापति दृष्टि प्रजापति का दृष्टि कर दिए तो अभी प्रजापति दृष्टि अध्यारोपण करने से अश्व भी प्राजापत्य हो गया। ठीक है मैं ननु कालादि दृष्टयो अश्वावयवेषु आरोप्यन्ते न तस्य प्रजापतित्वं क्रियते तत्राह। पूर्व पक्ष कह रहा है कि अभी आप कालादि दृष्टि अश्व का अवयव में कर रहे हैं, अश्व कैसे प्रजापति हो गया, न तस्य प्रजापतित्वं क्रियते, पूर्व पक्ष का शंका होने से तत्राह सिद्धांती उत्तर देता है। आरोप करते हैं तो ये करते नहीं, भाष्य में कहते हैं काल लोक देवतात्व अध्यारोपणम च प्रजापतित्व करणम पशु हो, पशु का प्रजापतित्व करणम पशु को प्रजापति बना देना ये क्या है, कहते काल लोक देवतात्व अध्यारोप करना, इसको काल मान लेना, इसको लोक सब समष्टि सारे लोक यही है मान लेना, और देवता समष्टि देवता विराट यही है, इसी प्रकार की अध्यारोप करना यही बना देना प्रजापतित्व करण। तो ये कहते ना हम लोग पत्थर को शिवजी बना देते हैं सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान तो बना देते हैं, कहते हैं ये हम अध्यारोप करते हैं, जैसे हम जहां स्वीकार करेंगे ऐसे वो होंगे। टीका में कालाध्यात्मको ही प्रजापति ही, प्रजापति काल रूप है, जहां हम काल का अध्यारोप करेंगे वो प्रजापति। तथा च आगे टीका में तथा च यथा प्रतिमायां विष्णुत्वकरणम तद दृष्टिस तथा कालादि दृष्टिर अश्वावयवेषु तस्य प्रजापतित्वकरणम, यथा च प्रतिमायां विष्णुत्वकरणम, प्रतिमा में विष्णुत्व अर्थात प्रतिमा को हम विष्णु भगवान बना दिए तो प्रतिमा में विष्णुत्व आ गया, ये विष्णुत्वकरणम करणम करना, प्रतिमा में विष्णुत्व करण क्या है, कहते हैं तद दृष्टि, तद दृष्टि तद पद से क्या लेंगे विष्णु दृष्टि, प्रतिमा में विष्णुत्व कैसे आ जाएगा, कहें हम उसमें विष्णु दृष्टि करेंगे तो, तथा कालादि दृष्टिर अश्व अवयवेषु, इसी प्रकार की अश्व का अवयव में काल दृष्टि कर दिए तो तस्य प्रजापतित्व करणम, क्योंकि काल यही प्रजापति है, प्रजापतित्व करणम प्रजापति करना प्रजापति बनाना उसको करना। अश्वमेधाधिकारी ही सती अश्वे कर्मणो वीर्यवत्तरत्वार्थम कालादि दृष्टिर अश्वावयवेषु कुरियात्, अश्वमेध का जो अधिकारी है राजा हो समर्थ हो इस प्रकार की सती अश्वे उसके सामने में अभी अश्व है उसमें कर्मणि कर्मणो वीर्यवत्तरत्वार्थम कालादि दृष्टिर अश्वावयवेषु कुरियात्, अगर वो उपासना नहीं करेगा तो वो कर्म का फल वीर्य बत्तर बहुत अधिक नहीं होगा, कर्म का फल अधिक होगा अगर वो उपासना करेगा तो, इसलिए कर्मण वीर्यवत्तरत्वार्थम, कर्म वीर्यवत्तर हो, अधिक फल देने वाला हो, इसलिए कालादि दृष्टि अश्वावयवेशु कुरियात। कालादि दृष्टि क्या, कहाँ का रूप है? कहाँ का? प्रथम बहुवचन में हरि का क्या हो जाएगा? वहाँ जसी च उसे गुण हो जाएगा, तो ये कालादि दृष्टि ही द्वितीय बहुवचन, मति ही होता है ना, तो हरि में तो हरिन हो जाएगा, तस्मात् छसो न पुंसी, वहाँ नहीं, ये पुंगलिंग नहीं है। कालादि दृष्टि ही अश्वांग अश्व अवयवेशु कुरियात, कर्म का वीर्यवत्तर बनाने के लिए कालादि दृष्टि ये करे कुरियात। आगे रेफ है ना, दृष्टि आगे स से, तो सस होने से प्रथम है पूर्व सवर्ण दीर्घत हो जाएगा, सस का सकार रहेगा ना। अश्वावयवेशु कुरियात, जो अधिकारी है उसके सामने तो अश्व है वो तो करेगा, तो कर्म में अधिक फल होने के लिए। तद अनधिकारी तो अश्वाभावे स्वात्मानम अश्वम कल्पयित्वा स्व शिरः प्रवृत्तिषु कालादि दृष्टिकरणेन प्रजापतित्वं संपाद्य प्रजापतिरस्मि इति ज्ञानात् तद्भावं प्रतिपद्यते प्रतिपद्येत इति भाव। जो अधिकारी नहीं है यह असंवैध कर्म करने के लिए, अश्व उसके सामने अभी रहेगा? नहीं रहेगा, अश्व नहीं है, ऐसा नहीं कि अश्व के सामने खड़ा होकर करेगा, उसका वो फल नहीं है। स्वात्मानम अश्वं कल्पयित्वा, अपने आप को अश्व ऐसे मान करके स्व शिरः प्रवृत्तिषु कालादि दृष्टिकरणेन, वो भी अश्व का सिर को उषा नहीं सोचेगा, अपना सिर ही उषा है इस प्रकार की कल्पना करेगा, तो होने से क्या होगा? कहते हैं प्रजापतित्वम संपाद्य, अभी प्रजापति किसको बना दिया? कहते हैं अपने को प्रजापति बना दिया, उससे क्या होगा? प्रजापति रश्मि इति ज्ञानत, उसको उसी प्रकार के ज्ञान होगा, होने से आत्मानम ज्ञानत तद भावं प्रतिपद्येत, वो भाव हो जाएगा। ये परमहंस जी का वाद आता है ना, ये पुष्प रखना है काली के ऊपर किंतु रख देते हैं अपने सर पे ऊपर, क्यों? इतना तादात में हो जाता है, इसे उपासना का फल है। उतना अगर उपासना का हो जाता है ना, तो फिर वो प्रथम कोटि के अधिकारी बन जाते हैं, उपदेश मात्र के हो जाएगा, अर्थात चित्त अभी बिल्कुल बहिर्मुख नहीं है, ये बहुत उच्च कोटि के अधिकारी होते हैं। ज्ञानात तद्भावं प्रतिपद्येत, अर्थात जो कर्म करेगा वो तद्भाव प्रतिपत्ति उसके लिए कष्ट है, वो हिरण्यगर्भ नहीं बन जाएगा, उस लोक में जा सकता है, किंतु जो ये उपासना करेगा ये तो हिरण्यगर्भ ही बन जाएगा, प्रजापति बन जाएगा, तो उपासना करना ये अधिक, तो इसलिए कहते हैं जो केवल उपासना करते हैं अगर वो कर पाते हैं तो उसका फल अर्थात अधिक आएगा। अच्छा आगे ठीक है, मैं आगे चक्षुषी सूर्य दृष्टौ हेतु माह, ये हो गया सिर में उषा दृष्टि करना, आगे कहते हैं चक्षु में सूर्य दृष्टि, अश्व का चक्षु में सूर्य दृष्टि करना है हेतु माह। भाष्य में सूर्य चक्षु हो, सूर्य चक्षु है, सूर्य चक्षु है का चक्षु में सूर्य दृष्टि करना है, क्यों? उसमें हेतु कहते हैं शिरस्व अनंतरत्वात, अभी सिर आ गया, सिर में उषा दृष्टि हो गया, जब हम सिर में आ जाते हैं सबसे महत्व बुद्धि होता है चक्षु में, क्योंकि ये हमारा सबसे अधिक ज्ञान करण है, सिर अधिक ज्ञान इसके द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए अधिक ज्ञान चक्षु के द्वारा प्राप्त होने से चक्षु कहते ना, ये जो गणतंत्र प्रक्रिया में कहते ना, जिसका अधिक है उसका महत्व है वोट में, इसलिए चक्षु हमारा अधिक ज्ञान आहरण करने का उपाय है, इसलिए चाक्षुष ज्ञान को हम अधिक प्रमाण मानते हैं श्रोत्र ज्ञान के अपेक्षा, सुना है वो देखा है, हम देखा है को अधिक प्रमाण मान लेते हैं, क्यों? कहते हैं हम अधिक उसी के ऊपर निर्भरशील है, अधिक व्यवहार करते हैं, ये गणतंत्र। सूर्य चक्षु क्यों कहते, सूर्य चक्षु, अच्छा चक्षु ऊ होना चाहिए, विसर्ग होगा, ये तो हम लोग का सब नया पुस्तक, आपका नया है पुराना है? नया है, इसमें तो है, ठीक है। शिरसो अनंतरत्वात, अर्थात सिर के बाद चक्षु के ऊपर हमारा मतलब महत्व बुद्धि है। आगे टीका में अनंतरत्वात, ये वाक्य अधा तक हम लोग हैं, आगे टीका देखिए फिर। उषसो अनंतरत्वम सूर्ये दृष्टम, उषा के अनंतर सूर्य, प्रातःकाल हो गया था, आगे सूर्य, अनंतरत्वम सूर्य में आएगा। और चक्षुषिच शिरसो अनंतरत्वम दृश्यते, सिर के अनंतरम चक्षु, इसलिए चक्षुषी अनंतरत्वम, चक्षु हो गया अनंतर, अनंतर महत्व बुद्धि, सिर के बाद चक्षु में अनंतरत्वम दृश्यते तस्मात तत्र तदृष्टिर युक्ता, क्योंकि उषा के अनंतरम सूर्य, इसी प्रकार की सिर के अनंतर चक्षु, इसलिए तस्मात तत्र तदृष्टि, तत्र तदृष्टि, तत्र में चक्षुषी, तदृष्टि सूर्य दृष्टि, तो चक्षु में सूर्य दृष्टि करेंगे, युक्ता इत्यर्थ, ये बात ठीक है। तत्रैव हेतुअंतरम आह, उसमें अन्य हेतु कहते हैं भाष्य में, सूर्याधिदैवतत्वाच्च, चक्षु हो गया सूर्याधिदैवत, तो अर्थात सूर्य अधिदेवता है जिसका, चक्षु का, क्योंकि चक्षु का अनुग्राहक देवता सूर्य है, तो सूर्य अधिदेवतत्वाच्च। टीका में आदित्यस चक्षुर भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, ऐतरीय उपनिषद में आए हैं, आदित्य चक्षु बनकर के अक्षिणी प्राविशत, चक्षु बनकर के अक्षी में प्रवेश किया, अक्षी अर्थात गोलक, चक्षु अर्थात तो इंद्रिय, इंद्रिय अनुग्राहक होकर के वो अक्षी में प्रवेश किया। इति श्रुतेश्च चक्षुषी सूर्ये चक्षुषी सूर्यो अधिष्ठात्री देवता तेन सामीप्यात तत्र तदृष्टि इत्यर्थः, चक्षु में सूर्य अधिष्ठात्री देवता है, इसलिए तेन सामीप्यात, जो जिसका अधिष्ठाता है वो उसका समीप में रहेगा, सामीप्यात तत्र तदृष्टि चक्षुषी सूर्य दृष्टि इत्यर्थः। आगे अश्व प्राणे वायु दृष्टौ चलन स्वाभाव्यम हेतु, अश्व प्राण में वायु दृष्टि, आगे भाष्य में कहा वातः प्राणो वायु स्वाभाव्यात्, अश्व का जो प्राण है उसमें वायु दृष्टि करे, क्यों, दोनों ही वायु स्वाभाव्यात्, वायु स्वाभाव्यात दोनों चलनात्मक है। आगे टीका में अश्वस्य विदारिते मुखे भवतु अग्निदृष्टि, अच्छा पहले भाष्य में व्यातम विवृतम मुखम अग्निर्वैश्वानरः, व्यातम मंत्र में है, व्यातम, व्यातम का अर्थ विवृतम मुखम, मुख खुला हुआ, तो जो खुला हुआ मुख है उसको अग्नि कहेंगे, तो ठीक है खुला हुआ मुख में आप अग्नि का आरोप कर दीजिए, फिर अग्नि के लिए वैश्वानर क्यों कह दिए, वैश्वानर अग्नि को क्यों लेना है, टीका में उसके लिए कहते हैं अश्वस्य विदारिते मुखे भवतु अग्निदृष्टि, अश्व का खुला हुआ मुख में अग्निदृष्टि करे उतना हो जाए, तथापि पर्याय उपादान व्यर्थम, अश्व का विदारित मुख में अग्निदृष्टि करिए, आप और एक पर्याय वाची शब्द साथ में कह दिए, क्या कह दिया और उसको वैश्वानर, ये वैश्वानर शब्द क्यों कहे, इति आशंक्य, कहते क्रव्यादादि व्यावृत्त्यर्थम विशेषणम, क्रव्याद, क्रव्याद श्मशानाग्नि उसको कहते हैं, क्रव्याद, क्रव्यादादि व्यावृत्त्यर्थम विशेषणम आह, ये जो श्मशान अग्नि होता है अर्थात वो सूची नहीं है, वो पवित्र नहीं है, क्योंकि श्मशान का भस्म ये लगाना ठीक है वो सब, क्योंकि वो सब ये सब परंपरा में नहीं है, वो क्यों लगाना है, आपको स्मरण देना है कि शरीर का यही अंतिम स्थिति है, किंतु जहां सूची का बात है, पवित्र का बात है, वो ऐसा नहीं कि मतलब श्मशान में जाने से वैराग्य बढ़ता है, इसलिए जो वस्त्र में वहां जाएंगे उसी वस्त्र में आकर शिव जी का उपासना करेंगे, ये सब थोड़ा तामसिक बुद्धि है, उस प्रकार की नहीं होना है। तो अगर हमको स्मरण हो गया कि शरीर का वही अंतिम गति है, श्मशान गति है, तो वो पदार्थों को लेकर के हमेशा साथ में रखने का आवश्यक नहीं है। क्रव्याद, क्रव्याद श्मशान अग्नि अर्थात तो उसका आरोप न करें, इसलिए वैश्वानर बोल करके कह दिया, जो पूज्य है। अच्छा आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय